Na Stadionie Narodowym koniec kolejnego drugiego seta. Tomek Grozdowski. Zdecydowanie dobre informacje ze Stadionu Narodowego. Ten set był jeszcze krótszy. W końcu coś się ruszyło w grze naszej reprezentacji. Tak samo jak w naszej reprezentacji się ruszyło, tak u Serbów wszystko stanęło. Wygraliśmy tę partię 25 do 18 po zaledwie 26 minutach gry. Po raz pierwszy przystanie 22 do 13. Na parkiecie pojawili się nowi zawodnicy. Mariusza Wlazłego zmienił Dawid Konarski, a rozgrywającego Pawła Zagumnego Fabian Drzyzga. To dobre posunięcie trenera Antigi, bo set był tak na dobrą sprawę, można powiedzieć, wygrany, a ci zawodnicy będą jeszcze przecież musieli grać w turnieju, bo jeżeli chcemy walczyć o medale, musimy rozegrać aż 13 spotkań. W związku z tym to będzie wyczerpujący wysiłek dla każdego zawodnika. Zmiennicy, niektórzy twierdzą, że właśnie zmiennicy tutaj będą decydować o zwycięstwie bądź porażce w tym turnieju. Po drugim secie teraz krótka przerwa. Zawodnicy zeszli do szatni, a publiczność się bawi, cieszy się. Atmosfera na Stadionie Narodowym jest wspaniała, no ale jaka może być inna, skoro po dwóch setach prowadzimy z bardzo groźną zawsze Serbią 2 do 0 i przed nami, mam nadzieję, ostatni trzeci set. Teraz będzie coś dla cierpliwych. To będzie kolejny, choć jeszcze nie ostatni fragment rozmowy z zespołem Soundgarden. Jak zwykle w liście osobistej najpierw damy im pogadać, żeby można było posłuchać oryginalnych głosów, a potem ja w skrócie powiem, o co chodziło. I think MTV at the period actually, I feel like people are, have MTV shame or something. Because really, Nirvana, for example, which is considered to be, you know, this band that, that changed the entire world in terms of rock music and commercial music, wouldn't have had anywhere near the success that they had if it wasn't for a video. And MTV, and MTV's all over the globe playing that video all simultaneously, which is what made, that's the only way a band like that could be that big in such a short period of time. And so it's great to talk about where these bands came from, and it's great to talk about what the music meant. And I would assert that there was artistic integrity involved in, in all of the bands that I'm friends with. Yeah. But MTV was a huge factor in gaining such an enormous global audience, absolutely. And those videos were obviously part of it. Well, there was other cool stuff we did, though. We did some interviews with MTV and everything, and MTV was really helpful in supporting us and promoting us. The making of videos, not so much fun, but we did a lot of interviews with those guys and a lot of news stories and other things, and that wasn't as bad because they're interviews. Except for this one. This one's terrible. It sucks. Z jakiegoś powodu ludzie wstydzą się MTV. Mają jakąś dziwną traumę tej stacji. A przykład Nirwany, zespół, który jak powszechnie się uważa, zmienił cały świat rocka i muzyki popularnej. Nawet nie zbliżyłby się do takiego sukcesu, gdyby nie klipy i MTV grające dosłownie na całym świecie jednocześnie to samo wideo. Tylko w ten sposób taki zespół może stać się tak wielki, tak szybko. Ważne jest dyskutować o korzeniach muzyki tych zespołów, o jej znaczeniu, podkreślać artystyczną spójność i niezależność ich pozycji, ale wszystkie zespoły, z którymi się przyjaźnię, miały MTV jako siłę sprawczą ogólnoświatowego sukcesu. I klipy, choć z reguły dość straszne, miały tu bardzo ważną rolę. Ale robili za to inne strasznie fajne rzeczy. Nam też MTV bardzo pomogło. Promowało i wspomagało cały zespół. Kręcenie klipów to było niezbyt fajne, ale zrobiliśmy całą masę świetnych wywiadów dla nich. Były o nas newsy. To było znakomite. Nie tak jak ten wywiad. On jest okropny. Wstyd. I tak nagle urwali. Zespół Soundgarden to była przedostatnia część rozmowy z Chrisem i jego brodatym kolegą. Część ostatnia w kolejnej liście osobistej. A teraz dokładnie tak jak na okładce płyty The Who. Wszyscy proszą o Who, no to mamy The Who, szczególnie dla tych, którzy w liście osobistej wciąż czekają na ich nagrania. Wojtek miał rację. Bardzo fajna płyta. Benjamin Brooker. Obiecałem na początku, bo od nich zaczynaliśmy, że te dwa albumy jeszcze na koniec pojawią się. I teraz The New Phonographers. Z tym, że tym razem będzie to nasz ulubiony, ostatni utwór. They came for Caesar, but I don't think he's here. The Zitterata, is that your name now? Glad you came out. You've proved your poison is more than noise, and the joy's addictive, although restrictive. Fair, baby, beware, I'm not always square. We're old friends from last call. Searching a glass for Początek i koniec mamy ze sobą, został nam jeszcze środeczek, ale płytę Shinee i The Connor też zaczynamy dokładnie od końca. If I were dying, What would I want? What would I want with me? If I were dying, if I were dying, and I will, I must, and so I will dwell beneath the desert still. For in there's no safety to be acquired. Pogmatwaną osobą jest Sinéad O'Connor, ale płytę nagrała naprawdę świetną. 16-11 prowadzimy w trzecim secie meczu z Serbami na Stadionie Narodowym. Wygląda na to, że ten trzeci set może być ostatni. Na końcówkę seta połączymy się z Tomkiem Grazdowskim, który jest tam wśród 60 tysięcy kibiców. Thank you. To jeszcze pewne letnie postscriptum, bo wprawdzie płyta absolutnie nie ukazała się tegoż lata, ale dla mnie odkryta została właśnie teraz. A Liverpool Street, który ten album kończy, będzie moją letnią ścieżką dźwiękową, być może także w przyszłym roku. Natomiast z jakichś powodów, których nie potrafię do końca zdefiniować, FKA Twigs to dla mnie nie płyta letnia, tylko jesienna. Końcówka trzeciego seta na Stadionie Narodowym. Tomasz Grozdowski. 23 do 17, zatem tylko dwa punkty dzielą nas od zwycięstwa w tym spotkaniu za trzy punkty, bo przypomnę, wygraliśmy pierwszy set, drugi i teraz wygrywamy trzeci. Mamy komfortową przewagę, 6 punktów na zagrywce Serbowie. Gwizdy na trybunach, to nie powinno się w siali siatkarskiej zdarzać, ale jednak tak dzieje się. Rozgrywa Zagubny na drugą linię, do Mariusza wlazł, przepraszam, to Michał Winiarski, chociaż tutaj z wysokości 5. piętra, gdzie są stanowiska komentatorskie, trudno te małe figurki naszych zawodników rozpoznać. Za to, jak taktycznie układa się mecz na parkiecie, widać stąd znakomicie. 24. punkt po zagraniu, po ataku Michała Winiarskiego. Na zagrywce Mika. Walczymy, to jest piłka meczowa. Przyjmują Serbowie. Dobrze, krótkie rozegranie Serbów i piłka w środku naszego parkietu. Nie zdążył Mateusz Mika z obroną, ale teraz to Serbowie będą serwować. Wystarczy dobrze przyjąć, dobrze rozegrać i skończyć piłkę. Mówię, wystarczy tylko, ale przecież czasami takie sytuacje są nie do ogarnięcia, kiedy są nerwy, chociaż w tej chwili, w tym trzecim secie, Polacy grają naprawdę dobrze. Paweł Zagumny zaczął coraz lepiej rozgrywać. Widać swobodę, widać luz. Rozegrał się również Mariusz Wlasły. Gramy zdecydowanie lepiej w obronie. Serbowie mylą się. Ten serwis nie wszedł nawet w boisko, a zatem wygrywamy 25 do 18. Kto mógł sobie wymarzyć tak dobry początek? 60 tysięcy kibiców na Stadionie Narodowym jest w siódmym niebie. Są flagi, jest biało-czerwone. Biało-czerwony orzeł biega dookoła naszych zawodników. Weszły cheerleaderki. Nasi jakoś tak spokojnie przyjęli to zwycięstwo. Mało entuzjastycznie, ale być może po prostu sporo siły włożyli w ten mecz. Na pewno włożyli. Włożyli dużo serca, dużo umiejętności. Tak jak mówiłem, z każdą piłką w tym spotkaniu było coraz lepiej. A wynik, wynik marzenie. Dobrze wchodzimy w ten turniej. Wygrywamy z najgroźniejszym przeciwnikiem w naszej grupie 3-0. Co można powiedzieć o naszych? No, że mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Radość na trybunach, radość w zespole. Pięknie się to wszystko układa w tej atmosferze Stadionu Narodowego, którą nieprędko naprawdę będziemy mieli okazję zobaczyć w takim otoczeniu jak w tej chwili. Dziękujemy, churalne, od 60 tysięcy kibiców jest za co dziękować. Mamy rozbudzone nadzieje i być może mamy zespół. Tomasz Gorazdowski, Stadion Narodowy. Polska, Serbia 3-0. beginnings. No big endings. From small beginnings. Chyba Fink oficjalnie ogłosił w liście osobistej koniec wakacji. To przestawiamy się na jesienną muzykę. Anna Regulska, Piotr Metz, to była lista osobista. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 30 sierpnia, jest 22. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Najprawdopodobniej we wtorek dowiemy się więcej na temat nowego premiera i rządu. Na początku przyszłego tygodnia będę do dyspozycji, jeśli chodzi o kwestie krajowego porządku i nowego układu rządowego w Polsce. Donald Tusk odchodzi ze stanowiska. Został szefem Rady Europejskiej. Kilka osób jest rannych, dwie zatrzymano. W Sztokholmie policja starła się z demonstrantami, którzy protestowali przeciwko manifestacji neonazistów. Zwycięstwo gospodarzy na początek. Polacy pokonali Serbów 3-0 w meczu otwarcia Mistrzostw Świata w siatkówce. Za chwilę relacja ze Stadionu Narodowego. Na początku przyszłego tygodnia okaże się, co dalej z układem rządowym w Polsce. Premier po wyborze na stanowisko szefa Rady Europejskiej zapowiada. Jeśli chodzi o sytuację w Polsce po moim wyborze, na początku przyszłego tygodnia będę do Państwa dyspozycji, jeśli chodzi o kwestie krajowego porządku i nowego układu rządowego w Polsce. Donald Tusk do końca listopada pozostanie na stanowisku premiera. Rzeczniczka rządu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśla, że na dyskusję o następcach przyjdzie czas. Pan premier funkcję w Brukseli obejmuje 1 grudnia, więc do 1 grudnia jest czas na przygotowanie i uporządkowanie wszystkich spraw w Polsce, czyli na razie normalna praca. I pan premier przedstawi scenariusz po rozmowach oczywiście z panem prezydentem, po rozmowach z naszym koalicjantem. Na giełdzie nazwisk najbardziej prawdopodobnym kandydatem na premiera jest Ewa Kopacz. Ona sama kilka dni temu mówiła, że jeśli sytuacja będzie tego wymagała, to będzie mogła zostać szefową rządu. Szansę na zastąpienie Donalda Tuska ma też Tomasz Siemoniak. A o tym, że jedno z najważniejszych stanowisk w Unii przypadnie Polakowi, zdecydowali 2 godziny temu przywódcy krajów wspólnoty na szczycie w Brukseli. Sam Donald Tusk dopytywał, kiedy podjął ostateczną decyzję, że obejmie funkcję szefa Rady Europejskiej, odpowiedział dzisiaj. A tuż po wyborze na specjalnej konferencji mówił, że Unię Europejską czeka wiele wyzwań. Musimy być równocześnie odważni i odpowiedzialni. Wyobraźnia i zdrowy rozsądek muszą być razem, szczególnie wobec wyzwań, które rodzą się, które są tak dramatyczne w sąsiedztwie Unii Europejskiej. Celem w sprawie Ukrainy jest mądry kompromis, dodał Tusk. Prezydent Ukrainy oczekuje, że wspólnota przygotuje nowe sankcje wobec Rosji. Petro Poroszenko spotkał się w Brukseli z europejskimi liderami. Po rozmowach powiedział, że ostatnie wydarzenia na wschodniej Ukrainie są zaskakujące, ale Unia udowodniła, że potrafi szybko działać. Myślę, że Ukraina i Unia Europejska działają w skoordynowany sposób. Koordynujemy nasze wysiłki dyplomatyczne i działania nie tylko z Unią, ale także z poszczególnymi krajami członkowskimi i mam dużą nadzieję, że okażą się one efektywne. Prezydent Ukrainy dodał, że na terytorium jego kraju zbliżamy się do momentu, z którego nie będzie odwrotu i który może doprowadzić do wojny na pełną skalę. Teraz Szwecja i bijatyka w Sztokholmie. Na 2 tygodnie przed wyborami parlamentarnymi w tym kraju doszło w Sztokholmie do starć między policją a tysiącami protestujących przeciwko wyborczej manifestacji partii neonazistowskiej. Kilka osób zostało lekko rannych. Policjanci, jedni na koniach, inni z psami, starali się utrzymać tłum z dala od około setki członków ultraprawicowej partii Szwedów, którzy maszerowali sztokholmskim nabrzeżem. Protestujący rzucali w policjantów petardami i butelkami. Zatrzymano co najmniej 2 osoby. A na koniec wielkie sportowe święto w Warszawie. Wieczorem na Stadionie Narodowym rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w siatkówce. W meczu otwarcia Polska pokonała Serbię 3-0. Na Stadionie Narodowym jest Tomasz Gorazdowski. Fantastyczne wejście Polaków w turniej. Rozpoczęliśmy od zwycięstwa z najtrudniejszym przeciwnikiem w grupie. I to zwycięstwo było do zera, a zatem za 3 punkty, a potem w trakcie turnieju może się okazać, że każdy punkt jest na wagę złota. Serbowie nie byli dzisiaj zespołem, który od naszych zawodników wymagał nie wiadomo czego. Zagrali słabo, a Polacy z minuty na minutę grali coraz lepiej i to w każdym elemencie. Zresztą mamy nadzieję, że to dopiero początek i im głębiej w turniej, tym będzie lepiej z meczu na mecz. Pierwszy ze 103 meczów turnieju za nami i to jaki w obecności ponad 60 tysięcy kibiców. Taka historia prędko się nie wydarzy. Prędko takich tłumów na Stadionie Narodowym nie zobaczymy, a takiego wieczoru jak dzisiaj prędko również nie zapomnimy. Tyle ze Stadionu Narodowego. Tomasz Gorazdowski. Trzymamy kciuki za naszych siatkarzy i oby tak dalej. I to już wszystko w tym serwisie Trójki. Na kolejny zapraszam o 23. Nocą miejscami może pokropić. Na termometrach zobaczymy od 10 do nawet 15 stopni, a jutro też przyjemne temperatury od 18 w Koszalinie do 23 w Rzeszowie. Więcej chwil ze słońcem na wschodzie Polski, ale w całym kraju może od czasu do czasu padać. Niewykluczone też burza. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.